NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Het advies aan de Hoge Raad is Nederland Dutch Bed toch niet aansprakelijk te stellen voor de val van Srebrenica. Wat betekent dit bericht van gisteren voor de Dutch Bedders? Zometeen spreek ik Dutch Bed veteraan Boudewijn Kok. Dat naar het NOS Journaal van 4 uur. Met Lieselot Thomassen. Een hoge Venezolaanse generaal heeft zijn steun aan president Maduro opgezegd en is overgelopen naar het kamp van oppositieleider Guaido. Die heeft zichzelf onlangs uitgeroepen tot interim-president. Luchtmachtgeneraal Yanez roept zijn landgenoten en de militairen op om zich aan te sluiten bij het protest tegen Maduro en zijn regering. Hij noemt Maduro een dictator. Ook stelt hij dat 90% van het leger in Venezuela tegen Maduro is. Yanez is de eerste hoge officier die is overgelopen naar de oppositie. Of hij nog in Venezuela is, is onduidelijk. In Maastricht hebben honderden mensen in gele hesjes betoogd tegen premier Rutte en de Europese Unie. Ze willen dat Nederland, net als het Verenigd Koninkrijk, uit de EU stapt. De Nederlandse gele hesjes kregen steun van betogers uit België, Frankrijk en Duitsland. Bij de demonstratie raakte iemand gewond door vuurwerk en de politie heeft 1 persoon aangehouden voor belediging. De organisatie had gerekend op enkele duizenden betogers, maar dat zijn er dus een stuk minder geworden. Er was gekozen voor Maastricht als plaats voor de betoging, omdat daar in 1992 het verdrag van Maastricht werd getekend, waarmee de Europese Unie werd opgericht. Kinderen met gedragsproblemen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen worden te makkelijk in een pleeggezin geplaatst. Dat zeggen deskundigen tegen het tv-programma De Monitor. Ze maken zich zorgen over het hoge percentage plaatsingen dat voortijdig wordt beëindigd en de uitval van pleegouders. Volgens 6 op de 10 pleegouders zijn de problemen van pleegkinderen de laatste jaren zwaarder geworden. In een reactie zegt Jeugdzorg Nederland dat er hard wordt gewerkt om de problemen op te lossen. Kiki Bertens heeft voor de 10e keer in haar loopbaan de finale van een WTA-toernooi bereikt. De nummer 8 van de wereld won in Sint-Petersburg in 2 sets... van de Wit-Russische Arina Sabalenka. Het werd 7-6 en 6-2. Bertens ontmoet in de finale Donna Vekic uit Kroatië, die de Russische Vera Zvonareva versloeg. Van de voorgaande 9 WTA-finales waarin ze stond, won Bertens er 7. Het weer, de regen en sneeuw trekken langzaam via het oosten weg. Vannacht wat opklaringen, maar ook kans op een winterse bui. Minima rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en nog een enkele winterse bui. En het wordt dan 3 tot 6 graden. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Boek nu bij zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. Ik heb gewoon te veel energie. Ja, zelf opgewekte zonne-energie. En die kan ik via PowerPeers delen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren. Eigenlijk hebben we onze eigen energiemaatschappij. Ook duurzame energie delen of afnemen? Kijk op powerpeers.nl. Power to the people. Bij Mazda maken we niet zomaar auto's. We laten onze handen het werk doen. Zelfs de mallen voor de carrosserie worden handmatig gevormd en mogen maximaal 1 mensenhaar afwijken. Uitzonderlijk vakmanschap. En het is dat verlangen naar kwaliteit dat onze auto's zo bijzonder maakt. Dat voel je. Mazda. Drive together. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag, u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. De Nederlandse staat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de moord op moslimmannen in 1995 uit Srebrenica. Zo schrijft de advocaat-generaal in een advies aan de Hoge Raad. Wat betekent dat advies dat gisteren bekend werd voor de militairen die daar toen waren? Daar ga ik zo over praten met Dutchbat-veteraan Boudewijn Kok. Het is een zaak die hem al 24 jaar achtervolgt. Wij volgen ook de verrichtingen in Tsjechië bij de Davis Cup. Het duel tussen Tsjechië en Nederland. Straks komen in actie de nummer 1 van Nederland en de nummer 1 van Tsjechië. Robin Haase tegen Jiří Fiszely en Marcella Mesker praat ons dan bij. En ook Sebastian Timmerman die gaat zich melden, want hij volgt de wereldbekerschaatsen vanuit het Noorse Hamar. En we volgen daar de 500 meter voor de vrouwen onder andere. U kunt meepraten, kan via Twitter, hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Maar nu eerst het nieuws van dit weekend in de 3 van WNL. Ouders appen zich suf achter het stuur. Bijna 70% van alle vaders en moeders is met de telefoon bezig, terwijl er ook nog één of meerdere kinderen in de auto zitten. En dat blijkt uit onderzoek van de ANWB onder basisschoolleerlingen. Veilig Verkeer Nederland wil hogere boetes. Woordvoerder José de Jong. Als je dat doet met kinderen erbij, verdubbel dan die boete. Want je geeft zo'n slecht voorbeeld dat kinderen toch gaan opvolgen als hun ouders het mogen. Mogen zij het ook? Ook al is daar een wet voor dat het niet mag. Dat verkeerde voorbeeld. Kinderen nemen dat, kopiëren dat gedrag. Dus wij zeggen eigenlijk, beboet dat nog hoger, eigenlijk dubbel. Vanaf dit weekend kunnen ouders van levenloos geboren kinderen naar de gemeente om het kind alsnog te laten inschrijven. Om dit mogelijk te maken is er jarenlang actie gevoerd door een grote groep ouders. En een van hen is schrijfster en columniste Roos Slikker. Zij verloor haar dochter Liv halverwege de zwangerschap. Als je een kind hebt gekregen dat nooit geleefd heeft, dan wordt zo'n kind ook vaak niet meer genoemd. Maar mijn dochter Liv hoort wel degelijk bij mij en bij mijn man. Ik vind het belangrijk dat dat dus ook in de boeken staat. En het is eigenlijk heel gek dat we dan dus doen in de boeken alsof ik nooit een dochter heb gekregen. Een keer niet naar een all-inclusive aan de Spaanse Costa. In Rosmalen is vandaag de kampeerbeurs aan de gang voor mensen die willen overnachten tussen de dieren, midden in de natuur. Boeren bieden daar namelijk een boerderij aan als camping. Corine van Meel van de Stichting Vrij Recreatie. Nou, ze zijn ook heel leuk om eens mee te maken. Veel mensen weten niet waar de boerderijproducten vandaan komen. Zeker voor de kleine kinderen die nog nooit gezien hebben hoe een koe gemolken wordt of hoe er een kalfje geboren wordt. Bij sommige campings krijgen ze zelfs een boerendiploma als ze daar gekampeerd hebben. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Nederland, de Dutchbatters zijn niet verantwoordelijk voor de dood van honderden moslimmannen. De Hoge Raad krijgt het advies Nederland en Dutchbat niet aansprakelijk te stellen. Goedenavond, dames en heren. De etnische schoonmaak in de veroverde enclave Srebrenica is in volle gang. Er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken met verregaande consequenties. Bosnische Serviërs deporteren in hoog tempo nu duizenden en duizenden moslims. De enclave Srebrenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs. Ik kan me niet voorstellen dat er bij ons mensen geweest zijn die gedacht hebben van, nou ja, die mannen zetten we buiten de deur en die worden dus koud gemaakt. Ik heb daar in ieder geval nooit één moment rekening mee gehouden. Ruim 20 jaar na de val van Srebrenica besluit het Haagse gerechtshof eerder dat de Nederlandse staat deels verantwoordelijk is voor de dood van 350 moslimmannen in de enclave. De Dutchbatters zouden onrechtmatig hebben meegewerkt aan de evacuatie van deze mannen, waarna zij werden vermoord door Bosnische Serviërs. De Nederlandse staat gaat in cassatie en gisteren schreef de advocaat-generaal in een advies dat het oordeel van het hof niet in stand kan blijven. Met andere woorden, Dutchbat moet vrijgesproken worden door het hoogste rechtsorgaan van Nederland. Bij mij in de studio oud-Dutchbatter Boudewijn Kok. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u gisteren dat bericht hoorde van het advies? Het kon ook haast niet anders, denk ik. Dus u had het wel verwacht? Ja, ik had het wel gehoopt. Verwacht is raar. Er zijn natuurlijk meerdere rechtszaken geweest tegen de staat of tegen Dutchbatters. Maar de hoop was er wel. Ja. We hebben contact gehad met de strafrechtadvocaat Mark Teurnis om even uit te leggen wat nou de betekenis is van zo'n advies van de advocaat-generaal. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad die geeft een oordeel over de middelen die iemand heeft ingediend. Middelen zijn klachten die een advocaat namens een cliënt indient over de uitspraak van het gerechtshof. Dat advies is dus aan de Hoge Raad van wat de Hoge Raad moet doen. En dat is heel erg belangrijk, want over het algemeen wordt dat advies door de Hoge Raad overgenomen zonder dat er veel woorden aan wordt vuilgemaakt. Het is heel af en toe zo dat de Hoge Raad zegt nee, hier zijn we het niet mee eens, we hebben echt een ander oordeel. Maar het is dus heel erg belangrijk wat die advocaat-generaal zegt. Hoe optimistisch bent u over het advies? Ik ga er eigenlijk vanuit dat het overgenomen wordt. En daarbij, ik denk ook niet dat we moeten vergeten dat Nederland, of Dutch better, niet degene is geweest die de trekker hebben overgehaald om al die mensen te vermoorden. Dat zijn uiteindelijk nog altijd de Bosnische Serven en de Serven geweest die dat hebben gedaan. Dus ik denk dat het verstandiger is om de energie die nu in Nederland wordt gestoken, om Nederland te laten betalen uiteindelijk, om die energie te gaan gebruiken in Bosnië-Servië. Om daar dus de misdadigers te vinden die mensen hebben vermoord. Ja, Mladic was natuurlijk de opdrachtgever, die heeft levenslang al gekregen. En die zit vast. Die zit vast. Ja. Maar daarnaast lopen er nog honderden Bosnische-Servische militairen rond die het uiteindelijk gedaan hebben. Hoe vaak denkt u hier nog aan? Elke dag. En wat voor gedachten zijn dat dan na al die jaren? Nou, dat is heel verschillend. Dat ligt er ook aan wat er gebeurt en wat er gezegd wordt. Zoals op de dag van gisteren. Ja, dan gaat het er weer over. En dan denk je toch wel weer terug aan die dagen waar het over gaat. Over de deportaties. Dat die vrouwen en die kinderen allemaal bij ons waren. Heeft u dat gezien? Of? Ja. Ja. Kunt u beschrijven hoe dat was en waarom dat u dan nog dagelijks bezighoudt? Nou ja, je zit daar als... Ik was 21 toen het gebeurde. En dit had natuurlijk niemand verwacht dat dit zou gaan gebeuren. We wisten, we zitten in een oorlogsgebied. En ik zat er al 7 maanden. Dus we hadden al diverse beschietingen gehad. Er was al een collega omgekomen toen. En je had natuurlijk alle ellende van alle mensen al gezien. De armoede die er was. Ook de armoede eigenlijk bij ons. Dat wij vanaf het begin, dat wij daar zaten vanaf januari 1995... dat we stelselmatig werden afgeknepen door de Bosnische Serven. Steeds minder diesel, steeds minder eten, geen vers eten meer. En in het begin was het er nog wel. Maar op een gegeven moment werd dat ook allemaal afgeknepen. En wist je gewoon, ja, dit gaat hier wel iets gebeuren. Was je bang? Die 21-jarige jongen die daar al maanden zit. Ja, maar natuurlijk. Ik denk ook dat dat vrij logisch is. Ja, dat lijkt mij ook. Kijk, als je daar zit, en wat ik al zeg, als je al langere tijd al geen vers eten hebt gehad, geen aardappels, geen spinazie, geen vers vlees en dergelijke, alleen maar blik en dat soort dingen. Kijk, dan wordt je moraal wat minder. Je voelt je ook niet zo fit meer als in het begin. En als het dan gebeurt dat er duizenden Servische militairen op je afkomen en al die vluchtelingen die komen je kant op, ja, wat moet je doen? Ja, dat je hoopt dat je dat antwoord zelf hebt, maar dat had je dus niet. Nee, maar niemand had dat antwoord. En kijk, als je als leidinggevende daar, dus zoals Karremans, al diverse malen al in een vroeg stadium hebt aangegeven, er moet hulp komen, want dit gaat fout. En die hulp die komt niet. En dan ben je wel machteloos daar. En ik ben natuurlijk daar naartoe gegaan, niet als Nederlands militair, maar als VN-militair. Dat stond ook op de helm? Hè? Dat stond op de helm, maar dat was ook echt mijn idee. Wij zijn daar als Verenigde Naties daar om daar die mensen te helpen. En als je dan de hulp vraagt die je echt nodig bent, en die hulp was echt nodig, we waren namens veel te weinig, we hadden veel te weinig middelen om ook maar iets te kunnen gaan doen. En je krijgt elke keer nul op het request. Er is niemand binnen de VN die je gaat helpen. Ja, dan is het een machteloze situatie waar je erin staat. En, je voelde je een rat in de val, zeg maar. Zelf. Ja, maar dat gold voor iedereen. Dat gold ook voor die mensen daar. Dat gold ook voor de bevolking. Maar dat gold ook zeer zeker voor ons. Joris Voorhoeven was ten tijde van die val van Srebrenica minister van Defensie. Pas in 2015 kwam hij erachter waarom de door de NAVO beloofde luchtsteun voor de Dutch Batters uitbleef. Dit zei hij 4 jaar geleden in een gesprek met de NOS. Er blijkt ongeveer 5 weken voor de Servische aanval een besluit te zijn genomen van 3 landen, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten, om geen luchtmacht meer toe te passen tegen de Bosnische Serviërs. Zij noemen dat een opschortingsbesluit. En de reden waarom zij dat hebben genomen is dat er vlak daarvoor 340 Franse en Britse militairen waren gegijzeld door Mladic. Jullie hadden ook geen weet van gijzelingen? Of was dat toch iets wat je toen ook vreesde eigenlijk? Dat dat kon gebeuren? Nou ja, dat is natuurlijk bij ons ook gebeurd. Dat is gebeurd? Dat is gebeurd. En we wisten van tevoren al dat er, en de datum weet ik niet meer, in ieder geval vlak voor die val, daar was er een aantal Franse VN-militairen die op die brug in Sarajevo vast werden gebonden door die Bosnische Serven. Dus we wisten dat dat ging gebeuren. En toen de Bosnische Serven op een gegeven moment dus de enclave al in handen hadden en wij er nog waren, was dat wel mijn grootste angst, dat wij ook zouden worden gegijzeld. En wat voor munitie had je bij? Wat kon je doen om jezelf te verdedigen? Helemaal niks. Er waren 1 wapen met 10 kogels en dat was het. En dat werd ook nog opgevraagd eigenlijk door moslimmannen. Die vroegen ook jullie wapens. Klopt dat? Heb je dat zelf meegekregen? Nee, dat heb ik zelf niet meegekregen. Kijk, nee. Tijdens de val waren de meeste moslimmannen natuurlijk al gevlucht. Die waren al niet meer in de enclave. Nou. Die beloofde luchtsteun die bleef dus uit. En jullie wisten op dat moment niet waarom dat was. Maar wel dat Karamans daarom gevraagd had en nul op het request had gekregen. Ja. Was er paniek over? Ja, maar dat was eigenlijk al in een vroeg stadium. Dat was een aantal dagen daarvoor al. Ook de aanval op Rafi Farenzen, de Nederlandse militair die daar is omgekomen. Vanaf dat moment was het voor ons allemaal wel duidelijk, dit gaat verschrikkelijk mis. En, hoe kwam hij ook weer om? Want het is zo lang geleden. De Bosnische Serven die hebben een aanval gedaan op de observatiepost waar Rafi zat. En die jongens moesten daar weg. Van die post. Dus die zijn in hun EPR, in hun voertuig gestapt en naar beneden gegaan. Dus richting de compound. En daar zijn ze tegengehouden door Bosnische strijders. En die hebben een handgranaat geworpen. En Rafif was te laat onder panzer. En die heeft hem gewoon vol in zijn gezicht gekregen. Ja. Ondanks de onthullingen over die uitgebleven luchtsteun en de reden daarvoor oordeelde het gerechtshof in Den Haag in 2017 dat Nederland toch wel deels schuldig was. Hoe was dat voor jou? Nou, de Nederlandse staat werd aansprakelijk gesteld. Alleen de Nederlandse staat was destijds daar niet aanwezig. Die was daar niet paraat. Dat waren wij. En dus voelde het wel echt nog als een mes in mijn rug van wij worden hier aansprakelijk gesteld. We hebben alles aan gedaan om die mensen te helpen. En je krijgt gewoon een mes in je rug dat je nu aansprakelijk wordt gesteld voor de dood van die mannen. En dat vind ik gewoon nog steeds onterecht. Ja. Hoe werd er over gesproken? Had je nog contact met andere Dutch batters die daar ook op reageerden? Ja, we hebben heel veel contact onderling nog. Ook wel op social media, maar op Veteranendag spreken we elkaar. En je merkt daarin gewoon dat het met best veel collega's nog gewoon heel slecht gaat. En dat een dag zoals gisteren, dat het weer op de radio is, dat de naam Srebrenica weer valt en Dutch Bat weer valt. Ja, dan merk je gewoon dat het echt wel een triggerpunt is voor heel veel militairen nog. Wat gebeurt er dan met ze? Dan gaan ze helemaal weer terug in de tijd. En kijk, het is 24 jaar is het geleden. En als ik puur naar mezelf kijk, dan kan ik het nu wegzetten. Ik weet gewoon wat ik toen daar gedaan heb. En ik had daar als individuele militair niks meer en niks minder aan kunnen doen. Dit was het. Wij hadden daar de hulp nodig van inderdaad Frankrijk, Amerika. Gewoon van de VN. En maar als je niet zo sterk in je schoenen staat en je gaat het jezelf nog aantrekken ook, ja, dan heb je wel lastige dagen. Ja. En dat is natuurlijk de afgelopen 24 jaar is er misschien wel geen maand voorbij gegaan dat Dutch Bat of Srebrenica niet in het nieuws was. Was er, ondanks dat je nu zegt, ja, maar ik heb eigenlijk gedaan wat ik kon doen en ik vanzelf zat ik in de val. Was er een schuldgevoel, hoe onterecht je dat dan nu ook vindt? Tuurlijk denk je achteraf van nu had iets niet anders gekund. Maar is dat eerlijk? Ik denk het niet. We hebben nu natuurlijk veel meer wetenschap, veel meer feiten dan toen. We hadden toen geen tijd om een discussie aan te gaan, om een gesprek aan te gaan. Of om te sparren van, hey, wat is een verstandige beslissing op dit moment? Dat had je toen niet. Je moest toen de beslissing nemen op dat moment. En in veel gevallen betekende dat dus het best van de twee kwaden. Maar was er überhaupt een andere beslissing te nemen dan zoals die geweest is? Ik bedoel, je was slecht bewapend, slecht gevoed. Jullie waren bang. Het was een hele drukke bedoeling op het kamp. Buiten de angst om, de Serven die bepaalden net de hele periode. Alles wat de enclave inging of uitging, dat moesten we aanvragen bij de Bosnische Serven. Dus die bepaalden alles wat er in de enclave gebeurde. Ook qua voedsel, qua diesel, qua mensen, qua munitie, alles. En tijdens de val, en die val die staat natuurlijk niet op zichzelf. Ze hebben in maart, in april, hebben ze ook al iets geprobeerd waaruit voor hun bleek, hey, de VN reageert er niet op. Dus zij konden die val inzetten. En ze wisten, Dutchbed heeft niet de mogelijkheden. En toen op een gegeven moment gevraagd werd dus om de Bosnische bevolking die bij ons op de compound was, om die ook over te geven, was er geen keus. Je kon niet zeggen van dat gaat niet gebeuren. Laten we even luisteren naar een andere Dutchbedder, Wim Dijkema. Die reageerde destijds zo op de uitspraak van het Haagse gerechtshof bij Radio Drenthe. Ik voel het als zo onrechtvaardig. Mensen hebben geen idee in welke situatie je daar was en dan wel dit soort uitspraken doen. Ja. Kijk, achteraf alles op een rijtje zetten, kun je zeggen van, ja, als ik dit geweten had, dan had ik dat niet gedaan. Oké. Dus dat zou je aan kunnen merken als een fout. Maar wat is dan verwijtbaar? Wat is een verwijtbare fout? Ja, dit is eigenlijk wat jij ook zegt. Behalve dan dat je eigenlijk ook achteraf niet weet wat je nou fout hebt gedaan. Want welke keuze had je anders? Heeft die rechter destijds, want er zijn toch heel veel mensen ook gehoord, alleen maar rekening gehouden dan met een soort papieren werkelijkheid? Dat denk ik wel. Ik denk dat hij heel veel mensen ook niet gehoord heeft die daar te plekken waren en er toch wel iets van hebben meegekregen hoe het een en ander gegaan is. En op papier snap ik misschien wel deze beredenering van die rechter. Alleen de werkelijkheid is toch heel anders dan het op papier lijkt. Zijn er mensen gehoord door de rechter die het gevoel hadden van, nou ja, het wordt wel goed begrepen? Er zijn wel mensen gehoord door de rechter. Alleen als je op het laatst daar bent met de 300 of 350 mensen en er worden er 5 of 6 gehoord, lijkt me dat te weinig om een compleet beeld te krijgen van de daadwerkelijke situatie. Als hier een rechter zou zitten van de Hoge Raad, los van het advies nu van die advocaat-generaal, wat zou je dan zeker ook vertellen? Waar ik die rechter zeker zou gaan vertellen. Ik zou hem een aantal dilemma's waar ik zelf voor heb gestaan, hem voorleggen. En kijken hoe hij daar zelf op reageert. Om hem duidelijk te maken dat het op papier iets kan zijn, maar de werkelijkheid, ook het gevoel wat er op dat moment is, dat er haaks op staat. En wat voor dilemma zou dat zijn? Als ik als voorbeeld neem dat in die tijd kwamen de Bosnische Serven kwamen met de bussen en de vrachtwagens aan om dus de vrouwen en kinderen te deporteren. Ik zie daar bij één vrag of bij één bus dat er vrouwen worden ingeslagen en geschopt. Om dus zo snel mogelijk die bussen vol te krijgen en af te voeren. Ik zie dat en ik ga tussen die Servische militair en die bus instaan en ik help die vrouwen rustig instappen. Op papier zal ik ongetwijfeld schuldig zijn aan deportatie. Want heb ik meegeholpen. Alleen de praktijk is op dat moment, is dat totaal niet mijn gevoel geweest. Mijn gevoel is, die agressie naar die mensen toe moet stoppen. En hoe kan ik die stoppen? Zonder wapen, zonder munitie, zonder andere collega's om me heen. Dit was de enige manier om het te kunnen stoppen. Ik kon het ook niet tegenhouden. Nee. Ik kon niet zeggen van, die bus die gaat niet vol. Die mensen gaan terug naar huis. Sterker nog, voor jouw gevoel heb je die vrouwen en die kinderen beschermd. Ja. Alleen op papier zal een rechter daar heel misschien wel heel anders naar gaan kijken. Heb je nog zo'n dilemma? Die je de rechter voor zou houden. Nou ja, ik denk ook het dilemma van de mannen dus nu op de compound waar het eigenlijk om gaat. Die 300. Weet je, wat zou die rechter doen als hij in die situatie zat? Met te weinig militairen. Met veel te veel mensen eromheen. In hoge temperaturen. Zonder voedsel. Zonder medicijnen. Mensen allemaal in paniek. En daarbij dat er ook nog eens een groot aantal Dutchbat militairen gegijzeld was door die Bosnische Serven. En dan komt Mladic bij jou en die zegt dan, maar ik wil die laatste man ook hebben. Want anders gebeurt er wat met jouw militairen die in Bratuna zitten. Of dan gebeurt er iets met die 30, 40.000 vrouwen en kinderen die hier staan. Daar dreigde hij mee. Dat zit er dik in. Ik ben daar niet bij geweest bij die dingen, maar dat ga ik vanuit dat dat inderdaad gebeurd is. Jij dacht, het kan nog allemaal veel erger. Ik denk als wij daar niet waren geweest, als wij ook waren gevlucht zoals de moslimmannen hadden gedaan, dan had je daar veel meer doden gehad, daar ben ik heilig van overtuigd. Waren ze in staat om ook die vrouwen en die kinderen dood te schieten? Jazeker, want de wereld keek toch compleet de andere kant uit. Er was niemand die meekeek, dus ze konden alles doen. Ja, het is gruwelijk, maar al heel lang geleden. En die Hoge Raad die moet straks een finaal oordeel vellen. Het is het hoogste rechtsorgaan wat wij in Nederland hebben. En het advies van die advocaat-generaal is dus, stel ze niet aansprakelijk. Wat gebeurt er als dat inderdaad wordt overgenomen, dat advies? Gaat dat je dan loslaten? Nee, het hele verhaal als erin is, hij zal me nooit loslaten. En men zegt ook wel eens, dat boek moet dicht. Ik denk dat we nog veel te weinig feiten hebben en werkelijkheden om het boek dicht te doen. Dan is dit een hoofdstuk wat dicht kan. En met het sluiten van dit hoofdstuk volgen er weer 10 andere hoofdstukken. Met nieuwe informatie. Hetzelfde met Voorhoeven. Hij zegt het pas in 2015. Ik denk, ik weet het niet. Dat is niet de man die ik het meest geloof nu op zijn woord. Maar dat zal blijken volgend jaar als het Nationaal Archief weer open gaat voor documenten van 25 jaar en ouder. Wat daar allemaal nog aan nieuwe feiten en inzichten naar boven komt. Maar je wilt het, ondanks dat het zo pijnlijk is, toch wel allemaal weten. Ja, het is een groot onderdeel van mijn leven. En er is iemand geweest die heeft met mijn en andere levens gespeeld. En dat is iets wat ik gewoon niet los kan laten. En ik vind, het is natuurlijk ook vrij triest wat er gebeurd is. Het is de grootste massamoord in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Dus mogen we dat afsluiten? Nee, absoluut niet. Mogen we nooit vergeten, dus we moeten er ook over blijven praten. Alleen wel gaan kijken naar hoe gaan we dingen oplossen. Hoe gaan we dingen beter maken. En dat is misschien ook voor Nederland. Als dit nu goed wordt afgesloten, dat wij als Nederland niet aansprakelijk zijn, dan moeten we als Nederland ook zeggen van, kom op, dan gaan we samen met die Bosniërs op zoek om een mogelijkheid te creëren om dus wel die oorlogsmisdadigers voor het gerecht te krijgen. En dan moeten ze helpen zoeken daar in Bosnië-Servië, want daar zijn ze. Niet hier in Nederland. Dus eigenlijk vind je dat de verkeerde mensen voor het hekje komen? Op dit moment staan de verkeerde mensen voor het hekje. Ja. En het had misschien tot financiële steun kunnen leiden aan de vrouwen die hun mannen zijn verloren of hun zonen. Als er aansprakelijkheid is, dan is er ook geld mee gemoeid. Ja, dat is hem misschien op zichzelf ook wel gegund. Dat is hartstikke gegund. En het is ook heel vervelend voor die mensen dat een Verenigde Naties niet een loket hebben daarvoor waar ze aan kunnen kloppen. En dus die is dicht. Dus ik begrijp dat zij ergens een deel willen halen. En dat is Nederland. Alleen de VN zal nu ook een keer moeten zeggen van, laten wij daar ook iets in gaan doen. Laten wij eens gaan kijken, wat is er destijds misgegaan? En wat kunnen we daar nu nog eens een keer aan doen? Eigenlijk is het dus de VN die alsnog die mensen zou kunnen. Ja, schadeloos bestaat natuurlijk niet in dit geval. Het is maar symbolisch. Hè, dat, maar toch kan het van belang zijn. Dat de VN is dus eigenlijk degene waarvan u denkt, daar moeten ze ook nog zijn. Om dit boek, wat nooit gesloten kan worden, in ieder geval van een andere bladzijde te kunnen voorzien. Kijk, voor mij zijn de Bosnische Serven aansprakelijk voor al de moorden die er zijn gepleegd. Alleen de VN heeft ontzettend veel grove fouten gemaakt in die periode. En zij zullen daar nooit geen schuld in bekennen. Maar ze kunnen wel iets gaan doen om die mensen daar een klein beetje een iets beter leven te geven. Want het blijft natuurlijk ontzettend triest daar in Bosnië, dat er zoveel mannen uit die generatie gewoon weg zijn. En vermoord zijn om eigenlijk geen enkele reden. Ik wil heel veel sterkte wensen de komende tijd. Boudewijn Kok, Dutchbed-veteraan. Hartelijk dank voor uw verhaal. Ook heel dapper. Hoge Raad komt naar verwachting in april met de uitspraak. Wij gaan door tot 6 uur WNL op zaterdag. En we gaan het straks onder andere hebben over klimaatspijbelaars. Donderdag willen ook in Nederland scholieren massaal wegblijven van school om op het Maliveld te gaan te demonstreren voor het klimaat. Mag ik vandaag met je meestaken? Ja. Ja? Ja. Nou, dan kom ik erbij. Echt super knap van je dat je hier zit. Het is voor de klimaat, voor de toekomst, voor de milieu, ja. Voor de dieren. Ja, dat is een kind. Maar ook GroenLinks-leider Jesse Klaver, die gezellig mee demonstreert. Nou, mediaondernemer en oud-Telegraaf-hoofdredacteur Jules Paradijs is een fel tegenstander van dat spijbelen voor het klimaat. Hij legt het zo uit na het NOS-journaal van 16:30. NPO Radio 1. Hier is Lieselot Thomassen. Minister Blok gaat bij een bezoek aan Hongarije de behandeling van een Kamerdelegatie aan de orde stellen. De parlementariërs wilden met hun Hongaarse collega's praten over het functioneren van de Hongaarse rechtsstaat. Maar ze hebben het bezoek geschrapt omdat er niet wordt gerekend op medewerking van de Hongaarse regering. Blok wil bij zijn bezoek ook praten over de rechtsstaat en de persvrijheid. Voor het eerst heeft een hoge Venezolaanse generaal zijn steun aan president Maduro opgezegd en is overgelopen naar het kamp van oppositieleider Guaido. Die riep zichzelf onlangs uit tot interim-president. Luchtmachtgeneraal Yanez roept zijn landgenoten en de militairen op om zich aan te sluiten bij het protest tegen Maduro en zijn regering. De protestmars in Maastricht van gele hesjes is rustig verlopen. De politie heeft iemand aangehouden wegens belediging en er is een gewonde door vuurwerk. Honderden mensen in gele hesjes demonstreerden tegen premier Rutte en de EU. De organisatie had op duizenden deelnemers gerekend. En bij het Friese dorp Holwert wordt de dijk naar de Waddenzee volgend jaar waarschijnlijk doorgestoken. Daardoor ontstaat er tussen het dorp en de zee een natuurgebied dat niet alleen voor vogels, maar ook voor toeristen aantrekkelijk moet zijn. Nou, daar ben ik nu al benieuwd naar. Verkeersinformatie krijgen we ook van Helene de Geest. Het wegdek is er slecht aan toe in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda. Daarom zijn ze nu bezig met een spoedreparatie bij Ulvehout. Vanaf Bavel is de vertraging 20 minuten. Dankjewel. En voor het weer is hier Peter Kuipers-Munneke. Nou, het regent dat het giet. Houden we dit? Nou, het regent dat het giet op dit moment vooral in het westen van het land. In het oosten, ja, weet ik niet wat voor uitdrukking daarvoor is, maar het sneeuwt daar. Natte sneeuw op de meeste plaatsen. Op sommige plaatsen blijft het ook echt liggen. In Twente hier en daar en ook in Limburg. Ja, dat zijn een beetje de twee gebieden met neerslag die we op dit moment hebben. Dat trekt vanavond wel langzaam wat weg. Vannacht hebben we dan hier en daar nog een licht buitje en in het noordoosten van het land misschien nog een klein beetje sneeuw. Verder krijgen we dan van het westen uit steeds meer opklaringen. Daardoor gaat het op de meeste plaatsen 0, 1 of 2 graden vriezen. In het oosten van het land en ook in het zuidoosten in Limburg kan het vannacht mistig worden. En ook morgenochtend begint de dag dan met mist. Terwijl in het westen van het land 's ochtends nog een enkel buitje kan vallen. Nou, 's middags is die mist weg in het oosten en die enkele bui in het westen van het land. En dan wordt het overal droog. Dan schijnt op veel plaatsen morgen ook de zon. En dan gaat het overal ook dooien. Het wordt zo'n 4 tot 6 graden. Dan hebben we maandag in de vroege ochtend opnieuw mogelijk sneeuwval. Die misschien, dat is nog onzeker, maar in de ochtendspits over het westen van het land heen trekt. En naarmate de dag vordert, nemen de temperaturen toe en gaat die neerslag over in natte sneeuw of regen in het midden en het oosten van het land. Het is nog onzeker, dus ik zou zeggen, stem morgenochtend weer of morgenmiddag weer af op deze zender. Dan hoort u van mij het allerlaatste nieuws. Daarna is het met die sneeuwval voorlopig echt eventjes gedaan, want de rest van de week zitten we op een temperatuur overdag van zo'n 7 graden en ook 's nachts vriest het dan niet meer. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. WNL op zaterdag met Margreet Spijker. Fijn dat u luistert. Wij gaan eens even kijken hoe het gaat bij het tennis. Marcella Mesker is voor ons bij de Davis Cup in Tsjechië. Robin Hazen, de beste van Nederland, tegen Jiří Lehecka, hoe spreek ik die achternaam uit? Nou ja, dat is ook een beetje een verrassing. Wat was het? Lehecka. Lehecka. Lehecka, dank je. Lehecka. Ja, dat is natuurlijk een hele onbekende naam. Het is een junior. Hij is nog maar 17 jaar. Hij gaat zijn debuut maken voor Tsjechië. Want de kopman van het Tsjechische team die speelde zo even nog in het dubbelspel. Maar die was gisteren al een beetje half geblesseerd. Die is dus kapot gespeeld door de Nederlanders. Die zinderende dubbel wonnen met 3 matchpoints tegen. Dus Nederland leidt in deze Davis Cup ontmoeting met 2-1. En we hebben uit de komende 2 enkelspelen nog maar 1 punt nodig. Ja, en ik ben er bijna, nou zeg maar 99% van overtuigd dat Haase dat gaat doen tegen deze 17-jarige. Hij pakt hier al de eerste break na 11 minuten spelen. Hij leidt met 2-1 in de eerste set. Haase die vrijdag al zijn single vrij makkelijk won van Lucas Rossel. Nou, die dubbel dus eerder vandaag na 2,5 uur spelen samen met Jean-Julien Royer. 3 matchpoints tegen. Wonnen uiteindelijk in een tiebreak in de derde set. En nu, ja, dit is eigenlijk een inkoppertje. Reservespeler van Tsjechië. Hun kopman is te geblesseerd of te moe om te spelen. Dus Haase staat er heel goed voor. En dus Nederland ook. Laten we hopen dat hij het kan afmaken vandaag. Want dan zou Nederland zich kwalificeren voor de finale week. De Wereldcup van tennissen, zeg maar. Later dit jaar in november. Dat zou toch heel fijn zijn. We horen het straks van je, Marcella Mesker. Ja, u luistert dus naar WNL op zaterdag, het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Straks het nieuwe WNL-televisieprogramma Langs Romeinse Wegen met Rick Niemann. Vanaf morgenavond is dat voor het eerst te zien. En daarin onder meer aandacht voor de zorgen van de Italianen over hun economie en ook over de migratiestroom. En straks ga ik daarover praten met debatleider Nederlander, maar hij is zelf ook Italiaan, Donatella Piras, over die nieuwe WNL-serie. En wat betekent het ook voor Nederland, hoe dat daar in Italië toe gaat. En we gaan ook nog schakelen in verband met het schaatsen, de wereldbeker. Straks Sebastiaan Timmerman. U kunt meepraten via Twitter, hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag als u opmerkingen heeft. Wereldwijd wordt er door kinderen geprotesteerd en ook gespijbeld. Want ze willen aandacht vragen voor het klimaat. Een aanjager van dit alles is een 15-jarig meisje uit Zweden. Iedere dag zit Greta Thunberg, 15 jaar, voor het parlementsgebouw in Stockholm. Met naast haar een bord waarop staat schoolstaking voor het klimaat. Ze vindt dat volwassenen haar toekomst verpesten. Of course we need hope, but the one thing we need more than hope is action. Ja, en het leidt ook in Nederland tot spijbelacties. Op 7 februari staat er een demonstratie gepland en dat roept nogal wat discussie op. Rector Hans Timmermans van de Haagse Zegbroek College zei er in Nieuwsuur dit over. Het geeft de betrokkenheid van leerlingen aan bij de hele kwestie. Formeel ligt het natuurlijk wat moeilijker qua leerplichtwet. Ja. Maar het feit dat leerlingen zich zo inzetten voor het milieu, dat vind ik echt fantastisch. Minister van Onderwijs Arie Slob vindt de actie op zichzelf prima, maar het tijdstip keurt hij af. Dus ook heel erg goed als dat gebeurt. Ook heel erg goed als leerlingen zich daar actief ook bij betrokken voelen. Ook prima als ze daar de straat voor opgaan. En dan lijkt me de zaterdag een uitstekende dag voor. Het maakt niet uit wat voor thema het is. Je hoort wel gewoon naar school te gaan. En scholen weten ook wat de regels zijn. Wanneer ze ook moeten melden als leerlingen lang afwezig zijn. Dat kunnen we niet accepteren. Een van de mensen die zich ook opwindt over klimaatspijbelaars is de oud-hoofdredacteur van de Telegraaf en mediaondernemer is hij op dit moment. Sjoel Paradijs en is hier in de studio. Hartelijk welkom, Sjoel. Goedemiddag. Wat stoort jou aan de discussie? Kijk, die zalvende woorden die we zojuist ook hoorden van de minister. Ja, natuurlijk mogen studenten en leerlingen staken. Of nou, staken niet, ik maak een fout, mogen ze demonstreren. Ja. Maar ik vind het een vorm van volksvlakkerij, zoals politici en ook zojuist een schoolleider hiermee omgaat. Want kijk, als je ziet wat er in België ook gebeurt, dan is al 4 weken achter elkaar is er gespijbeld. Het dreigt nu in Nederland hier ook te gebeuren. Met z'n allen hebben we gezegd, er moet veel meer geld naar onderwijs. Je ziet ook bijvoorbeeld zo'n Jesse Klaver van GroenLinks, die echt nu achter ook met Lily op de foto staat. Een meisje dat zich ook hiervoor inzet. Eigenlijk ook gewoon het thema misbruik. Dus over de rug van kinderen wordt er politiek campagne gevoerd. En dan denk ik mezelf, ja, Is dit eigenlijk normaal? Is het normaal dat kinderen die eigenlijk op school horen te zitten, er is een leerplichtwet, we hoorden het net ook al, dat ze van plan zijn om van school weg te gaan, dat het ook wordt goedgekeurd door leraren? Ja, het is maar één keer of misschien hooguit twee keer. En ik vind dat eigenlijk te gek voor woorden. Eigenlijk te gek voor woorden. Laten we even luisteren naar, je had het er al over, die 10-jarige Lily. Die is al 20 weken bezig voor het klimaat. En GroenLinks-leider Jesse Klaver die is hartstikke trots op haar. Mag ik vandaag met je meestaken? Ja. Ja? Ja. Nou, dan kom ik erbij. Echt super knap van je dat je hier zit. Het is voor het klimaat, voor de toekomst, voor de milieu, ja, voor de dieren. Wat supergoed. Voor de hele planeet. Ja. Ja, een eer om haar te ontmoeten, al dus Klaver. En eerder deze week gaf dus die 10-jarige Lily ook nog een interview. Ze zegt zichzelf helemaal geen spijbelaar te vinden, maar een terechte actievoerder. En ze gaf een interview aan de Nieuws BV op deze zender. Laten we dat ook even beluisteren. Nou, ik zit te schoolstaken. Ja, en waar doe je dat? Buiten het gemeentehuis in Zeist tot 9 uur tot 10 uur in de morgen. Elke vrijdag? Ja, elke vrijdag. Het is geen spijbelen, omdat dit is serieus. Ja. En dit is niet, voor de leukheid. Omdat dit is voor de klimaat. Ja. Dit is voor de natuur, dit is voor het milieu. Ja, wat dacht je? Ik denk dat hij heel veel misgaat. Want ik weet niet of kinderen van 6 tot en met 10, 12 precies weten wat de discussie is. Want we weten het als volwassenen zelf ook al niet. Als je weet wat voor feiten er worden rondgestrooid over klimaatneutraal, over het invoeren van CO2-heffingen, over de drama's die ons wellicht te wachten staan, over de financiële uitdagingen die er zijn. En moeten we er dan van. En dan hoor je een vorm van papegaaien van jongeren. Ik kan er niets anders van maken. En dat klinkt misschien hard. En daarnaast zegt een politicus die daar achteraan loopt of dat zelf initieert. Het is bijna om kotsmisselijk van te worden. Zo erg zelf. Ik vind dat je als politicus moet je heel erg oppassen dat je niet op deze rare manier je doelen probeert te bereiken. Kijk. Wat je de afgelopen tijd hebt gezien is natuurlijk de klimaattafels, het gepolder, wat natuurlijk verschrikkelijk mislukt is. Dat is duidelijk. Sowieso is het polder in Nederland aan het mislukken. Kijk naar de pensioenen, kijk naar Schiphol. Vakbonden die dat gaat helemaal fout. En nu zie je opeens dat er een stroming ontstaat vanuit België. Het verzet vanuit jongeren. Nou, daar kun je niet tegen zijn, maar doe dat dan vooral in je eigen tijd. En gebruik je eigen argumenten daarvoor. Maar bedoel, wij weten, de wetenschappers weten het eigenlijk niet hoe het precies zit. Kun je dan zeg maar ervan uitgaan dat die informatie die waarom ze gaan spijbelen en waarom ze het Malieveld op gaan, of die argumenten ook valide zijn? Ja, tegenwoordig als je commentaar hebt over de mogelijke maatregelen die volgen om te proberen het klimaat te beïnvloeden, dan heet je al snel een klimaatontkenner. En dat is echt een scheldwoord aan het worden. Nou ja, maar kijk nou eens wat al die klimaattafels geleverd hebben. Aan idiote maatregelen over je auto, over rekeningrijden, over je warmtepomp. Je kunt het zo gek niet bedenken. En iedereen knikt maar ja en amen, want ja, het zal wel zo zijn. En het zal allemaal wel moeten. En de impact daarvan wordt natuurlijk ook hooglijk overgewaardeerd van ja, we gaan als Nederland even dat allemaal oplossen. Zo lopen we allemaal achter elkaar aan. Kijk bijvoorbeeld de afgelopen week in de Volkskrant. Als je het hebt over een campagne voeren. Ik heb zelf ooit een campagne gevoerd bij de Telegraaf Laat Nederland Rijden. Tegen het rekeningrijden. Weer helemaal actueel deze week. Nou ja, maar je ziet dat de politiek correcte journalistiek dan meteen ook kritiek heeft. Ook als je kijkt naar buitenlandse media als Bild of de tabloidpers in Groot-Brittannië. Nu doet de afgelopen week de Volkskrant precies hetzelfde. Dag in, dag uit. Pagina's vol schrijven. De weg plaveiden om rekening rijden. Dus betaald in de file staan. Om die in te voeren. En dan mag het van de feitenvrije journalistiek mag het allemaal wel. Want er is kennelijk een politiek doel. NOS holt erachteraan, BNR holt erachteraan. En Arjan Lubach, laten we even dat fragment beluisteren. Die sneed dat ook aan. Laten we er even horen. Het principe is heel simpel. Een weg kan een bepaalde hoeveelheid auto's aan, maar op een gegeven moment wordt er net een kritische grens overschreden en dan krijg je file. Als je 5-10% van de auto's van de weg weet te halen, zijn er meteen veel minder files. Het doel van zo'n spitsheffing is dus ook niet om extra belastinggeld op te halen. De gewone wegenbelasting die zou dus juist omlaag kunnen. Maar het doel is dat een deel van die mensen besluit om de spits te mijden, zodat de rest kan doorrijden. Ja, vind je dat hij dit niet mag doen? Of zeg je nee, Arjen Lubach heeft een eigen functie op tv en dat is prima dat hij dat op die manier toch zegt, anders dan de Volkskrant? Ik vind dat iedereen het mag doen. Waar het mij om ging is even over de politiek correcte journalistiek die zegt van je mag geen campagne voeren of het op de agenda zetten, want dat is het in feite. En mijn denken staat ook niet stil als het gaat om het autogebruik. Dan denk ik, ja, rekeningrijden is nog steeds een stap te ver. Maar als ik kijk naar de binnensteden die voor een deel autovrij maken, ja, allemaal dat soort maatregelen, het auto delen, het vind ik allemaal prima. Maar waar het mij om gaat is de manier waarop we met z'n allen gebrainwashed worden, omdat we, zeg maar, het gaat hartstikke goed in de economie. Iedereen heeft werk. En we weten allemaal, we moeten ons best doen om het, als het gaat om het achterlaten van de aarde en het klimaat, moeten we allemaal stapjes moeten we nemen, maar doe dat vooral allemaal bewust en niet zoals het nu gaat. Je jaagt de mensen de stuipen op het lijf. Als gewone mensen in Almere tot en met Maastricht, die overwegen om een nieuwe auto te kopen, of die nu een diesel rijden, of die een gasfornuis willen kopen, of een nieuwe HR. Iedereen wordt er horendol van. Alsof de wereld vergaat. Ja, nou, en dat letterlijk, is namelijk hè? Niet aan de hand. Ja, want dat is inderdaad wat er dan gezegd wordt van, we zijn de laatste generatie die iets kan doen naar het klimaat, alsof we inderdaad. Maar er zijn ook, ook mensen die beweren dat de opwarming van de aarde 4-5 eeuwen geleden al plaatsvond en dat het daarna weer anders werd. Het zal allemaal wel. En laten we ervan uitgaan dat er een kern van waarheid in zit. Maar doe dan niet. Kijk, die klimaattafels hebben bij mij met elkaar 800 maatregelen bedacht. En dan is de vraag van hoe groot is het gapende gat tussen de gewone Nederlander en de elite die daar aan tafel zit. Nou, dat is enorm. Want ze hebben dus niet begrepen dat alles wat zij bedacht hebben, dat het onuitvoerbaar is. Nou, we gaan er vaker over hebben, want ze zijn er nog lang niet uit en het is nog maar een ontwerp. En we maken ons er allemaal heel erg druk om, want het kost ongehoord veel geld. En wie gaat spijbelen, moet erop kunnen rekenen dat uiteindelijk de ouders ook de boete moeten betalen, zoals het in de leerplichtwet ook staat. Dus je kunt niet ongestraft, waar we met z'n allen zeggen, er moeten miljarden extra naar het onderwijs, kun je niet ongestraft wegblijven van de les. Ik zeg, blijf bij de les. Mooi, blijven de les. Een goeie. Dankjewel. Mediaondernemer Gilles Paradijs. De komst van honderdduizenden migranten. Lage lonen, enorme jeugdwerkloosheid, een kwakkelende economie. Nee, dit gaat niet over Nederland. Dit gaat over Italië. Veel Italianen maken zich zorgen en hebben afgerekend met de bestaande politieke partijen. Er is een nieuw WNL-televisieprogramma Langs Romeinse Wegen. En dat begint morgenavond. En daarin onderzoekt de presentator Rick Nieman de status van toch ja een van de favoriete vakantiebestemmingen van heel veel Nederlanders. Ik kom al decennia in Italië en hou van het land. Maar ik merk dat mijn geliefde Italië kraakt in haar voegen en zelfs uit elkaar dreigt te vallen. Na al die jaren ga ik op zoek naar het ware gezicht achter het masker van de grote schoonheid. Ik ga op zoek naar de ziel van Italië. Bij mij is aangeschoven Donatello Piras. Zij is presentator, dagvoorzitter, debater, Nederlander en Italiaan. Maar hij is ook Italië-kenner. Wat is de beste kwalificatie? Waarom denk je, ik zit hier als Italiaan of vooral als kenner? Ik denk een beetje allebei. Want die intro die spreekt me wel aan van Rick Nieman. Hè? Het is een favoriet land. Maar tegelijkertijd merk je dat er barsten zijn. En die zijn er al heel lang. En om dat een beetje te duiden, ja, dat doe ik natuurlijk een beetje als Italiaan. Maar vooral ook als Italiaan in Nederland. Ja, heb je Italië zien veranderen of is het probleem juist dat ze helemaal niet veranderen? Ik denk vooral dat laatste. Ik denk het grote probleem van Italië is dat de noodzakelijke veranderingen niet plaats hebben gevonden. De verandering van het onderwijssysteem, de verandering van de gezondheidszorg, vooral de verandering van de economie, economische hervormingen. En dat, ja, dan krijg je dus dat er op dit moment bijvoorbeeld, gisteren meldde de Italiaanse krant La Repubblica dat er per jaar meer dan 1000 artsen naar andere Europese landen gaan. Dat is een drama. Nou ja, dat is in die zin een drama. Dat over een paar jaar is Italië een van de sterkst vergrijsde landen van Europa. Dan is er een enorm tekort aan die artsen. En komen die dan allemaal terug? Nou, dat denk ik niet natuurlijk. Want op het moment dat je ergens een bestaan hebt opgebouwd en je hebt een goed salaris, dan is het heel lastig om terug te gaan. En dat is op, waarom gaan ze weg juist uit het prachtige Italië? Nou ja, kijk, hogeropgeleide doen het. En in het programma van Rick Niemann, wat wordt uitgezonden, heb ik de eerste aflevering al mogen zien. Er is ook een mooi fragment van ik noem hem maar even de ijsboer. Die klaagt juist dat heel veel lager opgeleide banen niet meer worden gedaan door de Italiaan. En dan noemt hij kok, dan noemt hij loodgieter. Kortom, het is alle banen, praktische banen, theoretische banen. Er zit dus een weeffout daar in die economie. En het is natuurlijk schrijnend dat iedereen maar naar het buitenland gaat. En ik vind het prima, hè? Iedereen mag natuurlijk binnen Europa werken. Maar het is voor een land niet heel goed als iedereen weggaat, terwijl je wel met de hoogste jeugdwerkloosheid zit van heel Europa. Ja. Het kan gewoon niet. Overigens moet je wel degelijk heel veel kunnen om loodgieter te zijn en ook kok. Zeker, het is echt een vak. En dat is ook hier in Nederland is daar grote vraag naar. Maar wat is het probleem daar? Volgens deze Italiaan zouden de jongeren daar hun neus voor ophalen. Is dat zo? Zijn ze daar te beroerd voor? Of was dat gewoon maar een opmerking? Nee, dat is niet gewoon een opmerking. Want je merkt een enorme paradox. Aan de ene kant de hoogste jeugdwerkloosheid. Meer dan 30% van de jongeren in Italië is werkeloos, heeft geen baan. En dan denk je, nou, dan zijn er dus blijkbaar geen banen. Terwijl bijvoorbeeld alleen al de horeca, die schreeuwt juist om banen. Dus er zit een bepaalde weeffout. Waarom doen die werkloze jongeren dat dan niet? Werken in de horeca? Nou, bijvoorbeeld omdat ze te veel moeten reizen. Er zijn heel veel redenen voor. En ik noem dat dan maar even. Er is een enorme weeffout. Kijk, als ze heel veel moeten reizen, dan kost dat weer geld. En dat geld levert het weer niet op. Ze hebben niet een echt huis. Want ze wonen waarschijnlijk nog bij hun ouders. Want een echt huis, dat kunnen ze niet betalen. Want er wordt niet genoeg gebouwd voor de jongeren. En als ze het al zouden kunnen, als er al genoeg huizen zouden zijn, dan kunnen ze het niet betalen. Omdat dat baantje van bijvoorbeeld kelner te weinig, een paar honderd euro, en dan overdrijf ik zeker in het zuiden van Italië niet oplevert in de maand, ja, dan kunnen we geen huis mee betalen. En dan blijf je dus in een vicieuze cirkel zitten. En als je dan in Duitsland of in Nederland voor 1500 euro een baan krijgt, dan heb je dubbele en dan ga je. Ja. Is het waar dat jongeren soms tot hun 30ste of zelfs ouder gewoon bij papa en mama blijven wonen? Nou, dat helemaal is niet raar is. Nee, dat is hier niet, gebeurt dat ook, maar dat is heel raar hier. Ja, dat is heel raar. Waarom is het hier heel raar? Omdat je heel veel mogelijkheden hebt om je te ontplooien. Dus je wil ook weg, want je wil gaan studeren of je wil gaan werken. Je wil samenwonen of je wil met vrienden wonen. Ja, dat willen de Italianen ook wel. Maar die mogelijkheden zijn gewoon heel erg beperkt. En wat ik al zei, als je rond moet komen van een paar honderd euro per maand, terwijl de huren in de grote steden in Italië, die zijn vergelijkbaar met de grote steden in Nederland. Dus je kunt het gewoon niet betalen. Ja, dan blijf je maar bij papa en mama zitten. Nou, dan is het dus helemaal niet zo raar dat die Italianen dan op een gegeven moment denken, ja, wij willen een politieke partij die lonen omhoog gooit. Juist. Ja, dat is toch niet heel voorstelbaar eigenlijk. Dat is hartstikke logisch. Het is heel logisch dat de partijen die nu Italië regeren. Ja. Want het is verklaarbaar, hè? De Vijf Sterrenbeweging, dat is die partij die zegt, wij komen eindelijk op voor de Italiaan. En niet voor de politicus en niet voor de kasten. Of voor het kartel. Hè? Die partijen hebben we hier ook in Nederland. Dus dat is heel begrijpelijk dat gebeurt. En aan de andere kant heb je de Lega. En die zegt, jongens, we moeten misschien de poorten eens dicht houden voor al die immigranten, al die boten die hier letterlijk dagelijks aankomen. En niet alle Italianen zijn tegen buitenlanders. Integendeel, ze zijn daar vaak heel erg. Ze krijgen ook gewoon echt heel veel migranten. Ja. En dan nu niet meer. Nou, ik bedoel, dan zou ieder land zou daar problemen mee hebben. Want het is natuurlijk heel duur. Want als er al heel weinig huizen zijn. Nou ja, ze voelen zich een beetje. De gemiddelde Italiaan heeft zich ook heel lang een beetje in de steek gelaten gevoeld door Europa. Omdat die boten maar aankwamen. Maar Italië moest het zelf opknappen. Ja. Ja, en er zijn Europese politici die zeiden, ja, maar Italië ligt toch echt aan de Middellandse Zee. Niet Nederland. Dat klopt. Maar als dat maar lang genoeg genoeg duurt, dan word je het een beetje zat. En dan stem je op een partij die zegt, jongens, we gaan ervoor zorgen dat de poorten gewoon op slot gaan. Die havens van ons, die blijven dicht. Kijk jij dan naar als Italiaan ook anders naar Nederland? Dat gewoon zegt van, nou oké, we nemen wel een paar mensen op van zo'n schip wat dan toevallig een Nederlands vlaggetje ook nog heeft. Sea-Watch. En wij zeggen ook van, we houden jullie aan jullie begrotingstekort. Jullie staatsschuld is veel te hoog, want wij moeten anders die leningen terugbetalen. Vinden Nederlanders echt niet leuk, want we hebben al hele zware belastingdruk. Is ook waar. Hoe kijk jij daar dan naar als Italiaan, naar de Nederlander die dan zegt van, ja, maar tot zover en niet verder? Dan kijk ik daar naar met heel veel begrip voor in dit geval Hoekstra, de minister van Financiën. Hij heeft gewoon gelijk. Italië moet dat namelijk doen. Want je, kijk, Italië is een paar jaar dagen geleden ook weer in een recessie gekomen. En wat gaan ze dan doen? Ja, dan gaan ze zeg maar proberen die economie aan te jagen door mensen een €100 erbij te geven in de maand. Mensen die het toch al niet goed hebben. Ja, op de korte termijn kan het misschien werken. Maar op de lange termijn jaag je een economie niet aan. Kortom, je moet ervoor zorgen dat die economie weer gaat draaien. En het is de derde economie van Europa. Dus het is niet dat je denkt, nou jong, weet je, we kunnen wel een oogje dichtknijpen. Hoekstra snapt dat als Italië omvalt, Europa en dus ook Nederland een probleem heeft. En ik dat. Ja, dus dan ben je toch weer de Nederlander die vindt dat je echt je huishoudboekje op orde moet hebben. En zeker, dat heeft Italië niet. Nou, niet op die manier. Laat ik het zo zeggen. Ik heb ook wel heel veel begrip voor de gemiddelde Italiaan die naar Italië kijkt en denkt, ja, maar jongens, waar zijn we hier nou mee bezig? En boos is op de politici, want die hebben het laten versloffen. Je kunt de Italiaan op zich niets kwalijks nemen, maar de politici die het decennia lang hebben bestuurd en dingen hebben beloofd die ze nooit hebben waargemaakt, ja, die hebben ervoor gezorgd dat Italië op dit moment het land is waar we naar kijken, waar we het nu over hebben. Donatello Piras, hartelijk dank voor de uitleg. En het WNL-programma Langs Roemeense Wegen is vanaf morgen te zien om 19:15 s'avonds op NPO 2. En daarna volgen nog 7 afleveringen. En morgen gaat het ook al over Italië in WNL op zondag. Daar spreekt Rik Niemann met de oud-staatssecretaris Henk Bleker ook over zijn fascinatie voor Italië. En wat ik nu hoor is het geluid. Ik neem aan in een hal in het Noorse Hamar. Veel sport vandaag. Naast tennis is ook wereldbeker schaatsen. Sebastian Timmerman, jij bent voor ons aan het kijken. Zijn de heren op dit moment gaande? Klopt dat? Ja, ik kijk in. Dat is rit 1 trouwens bij de mannen. Die zijn net begonnen. Maar het is wel gelijk een rit met 2 Nederlanders. Ronald Mulder, die bijna onderuit gaat. Rijdt tegen Jan Smeekens. De vrouwen zijn inmiddels klaar. Daar speelden de Nederlandse dames een bijrol op de 500 meter. Letitia de Jong wordt 10e en Janine Smit wordt 11e. Terwijl Ronald Mulder in 34,95, ondanks die matige tweede bocht, de rit wint van Jan Smeekens. De eerste rit op de 500 meter bij de mannen. Maar terug naar de vrouwen, de Nederlandse dames. Daar dus zojuist een bijrol. Gewonnen werd die 500 meter door de dame die eigenlijk altijd wint. Nou, Cordeira, de Olympisch kampioene van vorig seizoen, de wereldkampioene van 2 seizoenen geleden, boekt haar 21ste wereldbekeroverwinning op een rij. Dat is echt heel bijzonder, heel knap. En dat doet de Japanse in Hamar in een baanrecord. 37,25 voor Vanessa Herzog en Angelina Golikova op de 3e plaats. Dankjewel, Sebastian. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Hoe de kat ons hart veroverde, 100 jaar vrouwenkiesrecht en настало время русской революции. Троцкий als superheld. Будьте мужчинами, оплодотворите ее. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Slagers gehaktballen of gemengd gehakt. Groot verpakking voor €4. En Wapenaar kaasplakken. 1+1 gratis. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op Binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv.